Good morning, comics people! Hey, birthday road trip! Happy birthday, RD! Sleep well. Sleep well, my child. Hello, comics people! Uy, kamusta? Welcome ulit sa bagong episode ng Indie Comics Podcast. Tuloy pa rin. Episode 5. Episode 5. Nandito kami ngayon sa Angeles City, Pampanga, sa Holy Angels University. Para sa Artist in Motion. Currently, nakikinda kami ngayon. Yes. At mukhang busy-busy kaibigang RD kasi marami siyang commissions. Kaya kami muna mga walang commission ang mangungumusimension. Gugulo namin sa RD kasi hindi siya pwede sumali. Doon nga pare, busy. Hindi sa'yo to. May deadline siya. Ay, oo nga pala. Since sa Pampanga kami. Happy birthday, RD! Birthday ni RD ngayon, yun. So, ang focus namin ay ang kaibigan natin si Giuseppe, or more famously known as Loser Mangaka. Hello po. So, you loser. Ano ba gusto mo? Loser? Gio? Ay ako yun? O Giuseppe? Giuspepe? Kahit Giuspepe na lang para Giusdede ka. Giuseppe na lang, Giuseppe. As usual. Ayun. Ano, kamusta ang pagiging indie artist? Pwede ba dati, ano ka lang eh. Audience ka lang ngayon, ikaw na yung creator. Anong feeling na kasama ka na sa pagiging creator? Actually, sobrang nakakatawa eh. Kasi yung nagsimula ako gumawa ng comics, biglang yung mga idol ko, yung mga sinusundan kong creators, biglang kinausap ako, naging kaibigan ko, parang sobrang mind-blowing yun eh. Parang yung ano eh, dati binabasa ko lang mga strips ni Gio, tapos ngayon, katabi ko siya sa Pampanga. Ini-interview ka? Oo, ini-interview ako. Wow, shit! Really, parang napa-stick yung feeling na yun eh. Kasi dahil sa pagko-comics, napasok ako sa scene, nakasama ko rin. Ganyan din yung feeling ko dati nung yung si Paul Medina, tinanong ko by name yung sabi ko. Sabi ko, sir, sige, uwi na ako. Sabi niya, sige, Gio. He knows my name. Tapos hindi ka na umuwi kasi nag-uwi siya. Sabi niya, kinikilig ka daw. Ano ba, uwi na ba ako? Ayun, anyways. Saan ka ba galing? Saan ka natira? Sa taga Paranaque. Paranaque. So ngayon, may trabaho ka ba ngayon? Sa ngayon, kaka-resign ko lang sa work ko, kaya freelance ako ngayon. Pero ngayon, freelance sa pagko-commish o sa mga illustration? Nagko-commission ka pa rin ba ngayon? Nagko-commission ako ng mga illustrations. Tapos kung kaya, mag-ano rin commission as an artist sa comics. Marami si Gio ng mga crappy drawings. Kung gusto niyo magpakabisyo sa kanya, para may makain pang araw-araw, magpagawa na kayo sa kanya. Especially ngayon, wala siyang trabaho. Kailangan niya naman bayad sa renta, sa internet, sa pambili ng papel. So, itong bad puns, yung usually, ito yung pinakasikat mo ngayon, di ba? Yung bad puns. Oo, sobrang sikat, gumawa ko ng pangalawa. Di ba? Kapapakasok lang niya, nakadalawang compilation na kagad siya. So, tell us something about bad puns. Bad puns is comedy but not comedy. Basically, gusto ko lang gumawa ng comics So, whatever came sa isip ko, sabi ko sa sarili ko, gawin ko comics para papagaan. Para masimulan lang na gumawa, magsimulan ng comics. Di ba may comics pa dati? Isa ka pang comics eh, before Bad Puns eh. Oo, meron, pero... hindi, so biglang pumangat yung drawing eh, or nag-iba. Kaya di ka na tinuloy. Pero gusto mo pa rin... Di ba may balak ang i-reboot siya, i-rebirth? Reboot, rebirth. Sorry, comics po. Nagbibenta po kami ng comics. Anyways, ayun. Pero, meron kang award nominated. Hindi pa siya award winning. Award nominated. Shit, di ko pala ito na yun. Ito, napakagat. Are you depressed? Yes. Pero wala kaming kopya ngayon. Kung i-edit to ni Gio, pa-flash niya yung picture sa screen. Are you depressed? Yan yung Comic Con Award nominee na tanggap ko for Best Writer. Tapos... Galing nun, ang ganda nun. Medyo okay na ha. Yan yung first time ko gumawa ng story tapos i-illustrate agad. Kaya sobrang proud yung feeling na natapos yun. Kahit madaming mali, pero maganda yung feeling ko. Magkaka-part ko yun? Or yung secretly? Yung April Fools ko is, ano, nag-announce ako na merong part 2 of Are You Depressed? Uh-oh. Which is Are You Depressed 2? Pero ano yun, flash the screen yung picture. Pero ang daming walang, ano eh, may mga pages yung pinakita eh. So ako, I was hoping na magkakaroon ng sequel siya or... I don't know, prequel or spin-off? Actually, gusto ko ano, ituloy eh, pero naisip ko ano, medyo hassle siya ano, pang story. So, iniisip ko na one-shot lang talaga siya para focus ako sa iba, try something new. 10 pesos lang po yung stickers. 10 pesos lang. Sabay na yung hit. Sticker. Thank you po. May pera na si Gio. Yun sir, mabalik tayo sa Are You Depressed. Anong mas paborito mo sa dalawa? Are You Depressed or Bad Fans? Para sa akin, gusto ko talaga yung Bad Fans kasi yan yung nagsimula ng career ko. Pero yung Are You Depressed, maganda lang dahil madami pumansin sa akin dahil doon. No, tingin ko, dapat tinuloy mo yung Are You Depressed para, you know, hindi ka na ma-depress. It's a comic about, ano, yung 21st century relationship na ano, mga commitment issues. So ngayon, anong mga expectation mo ngayon sa NDC? Yung part ka na ng comics industry. Nalilinda ka na, part ka na ng community. Actually, expectation is modified yung makapag-release ng madaming buhay. Lalo ka na, nagsipot yung Hanapin nyo na lang. Basahin nyo po doon, may address din. Tapos, mag sa events, this sa August, I'll be at IndieGet, pati APCC. APCC, sa pare-pres. Sa APCC, kasama ko si Doc, Carlo, Carlo, Don Espinosa, si Pilar. Pilar, si Pilar sa mouse, diba? Siya yung artist sa mouse. Kasi, yeah. Ang ganda yung ano, natuwa ko na kinuha nila ako. Tapos, mayroon ako isang tatanong kayo. Bago tayo matapos, mayroon ako isang tanong. Ano ang paborito mong color? Red. Kala ko green kasi ang kulay ng bad pa sa green. Ito yung sinabi ko. O, di ba? Galing ko. Pagpapaalam na tayo. Muna, bati ko. Happy birthday. Happy again. Birthday sa ating kaibigan. At maraming salamat sa ating guest ngayong araw. Fan guest. From Pampanga. Pumunta siya dito ngayon sa amin. Wala ka sa Sampang Fernando. Sa Sampang Fernando. Para lang ang kami. So far. Especially si Gio. Alam niya ang interview natin si Gio kasama ko siya. Say hi sa mga ating indie podcast. Hi, mga subscribers. May meet na lang kasi ikaw yung pangnay. Ako sa kain na yun. Dali mo kasama rin dun eh. Sa 7. Dali mo pa yung time kasama rin tayo. Ano din? So mga 5 lang. 5 subscribers! 6 pa. Okay, 5 subscribers. We love you, 5. Hi, 5. Salamat din pala kay kaibigang Elo. Yung cameraman. Ayan. Ayan. Asap yung umiikot. Wala. Dahil lang.